ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك الفوز العظيم في الدنيا والآخرة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Katika darasa iliyomalizika kwenye kitabu Ahkamul Janaiz, ambapo tulikuwa tukizungumzia juu ya swala ya maiti, na kwenye kiini cha maudhui ilikuwa ni kuhusiana na Suratul Fatiha katika swala ya jeneza. Baada ya kuona maelezo ya mwenye kitabu Al-Shaykh Muhammad Nasruddin Al-Albani, maelezo aliyotoa hususan kuhusu alivyoona udhaifu wa hoja walizoegemea watu wa upande wa madhehebu ya Kihanafi juu ya kutokuijali ile hadithi au maelezo ya tabi'i aliyoeleza kwamba sahaba wa Mtume bwana Abdullah ibn Abbas amesali akasoma alhamdu na sura, kama ilivyokuja katika baadhi ya riwaya kwamba na sura, kisha alipomaliza alimkamata kwa mkono wake na akamuuliza mbona umefanya hivi, na yeye akasema kwamba nimefanya hivi tena kwa sauti ili watu wapate kuelewa kwamba hivi nimefanya ni sunna. Akasema Albani kwamba hii ni dalili ya wazi kwamba sahaba anaposema kwamba hivi ni sunna, inakuwa jambo lile lazima kikawaida walipokubaliana maimamu kwamba ni marufuku mpaka kwa Mtume. Baada ya maelezo yale, lilikuja swali kwa mwenzetu mmoja, nalisoma kama alivyoandika, na inshallah baada ya hapo nitajitahidi kulijibu kwa kiasi Mwenyezi Mungu atakavyoniwezesha. Anasema suala kuhusu darsa ya Ahkamul Janaiz ya tarehe 27 mwezi wa 6 96. Katika darsa hii, anasema muulizaji, Sheikh Albani alifafanua kwa ufasaha mkubwa tofauti iliyojitokeza juu ya kusoma Al-Fatiha katika kusalia maiti. Msingi mkubwa wa tofauti hii ni hadithi ya sahaba Ibn Abbas, ambapo katika hadithi hiyo Ibn Abbas alisoma Al-Fatiha na sura katika sala ya maiti, na alipoulizwa alisema kuwa jambo hilo ni sunna kutokana na maelezo ya Sheikh Albani. Anasema muulizaji, sasa mimi nimefahamu kwamba huenda watu wa Hanafi wamefahamu kwamba kule kutosoma Al-Fatiha ulikuwa ndiyo mwendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Ibn Abbas aliposoma kwa sauti Al-Fatiha na sura, watu walimuuliza, na hii, anasema muulizaji, ina maana hili lilikuwa ni jambo geni kwao. Na kwa hivyo Ibn Abbas alitaka mwendo huo usije ukapotea, mpaka ilipoishia darsa. Anasema muulizaji, mimi nilifahamu kwamba njia zote mbili lazima zina nguzo ya kuegemea, ingawa darsa ilizungumzia njia moja tu, nayo ni ya kusoma Al-Fatiha, jambo ambalo sina hakika nalo, na ndiyo msingi wa suala langu. Ni hivi, kabla ya Ibn Abbas kusoma Al-Fatiha kwa sauti, watu walikuwa wanasoma nini badala ya Al-Fatiha? Suala lake la pili, anasema Mtume mwenyewe akitumia njia ipi katika kusoma au katika kusalia maiti? Akisoma Al-Fatiha baada ya takbir ya mwanzo ile, au akisoma dua baada ya takbir kama wanavyosema watu wa Hanafi? Na suala la tatu, nini wanasema maimamu wengine katika jambo hili? Mwisho anamalizia muulizaji kwa kusema, na Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi wa yote, insha Allah nitapata jawabu kwa urefu katika darasa lijalo. Na mimi nasema insha Allah, nitajaribu kujibu tu, lakini sijui kama nitaweza kufikia urefu aliyotaka muulizaji. Nitajaribu kulijibu kwa kiasi ambacho Mwenyezi Mungu ameniwezesha kufanya bahthi, kutafuta undani wa mambo zaidi. Na kama sikufikia urefu, basi insha Allah muulizaji anaweza kuniambia kwamba sikutosheka, nami nitajitahidi kufungua vitabu vingine ambavyo nimeviacha bado sivigusa, nimeviangalia baadhi yake. Sasa kwanza, katika nukta ya mwanzo, kutokana na maneno ya muulizaji ya kwamba darsa ilikuwa inazungumzia upande mmoja tu, hii kwa hakika Albani alieleza mwanzo kwamba na katika wanavyuoni wako wanaosema hivi, tayari alikwisha kugusia ya kwamba iko njia nyingine. Lakini yeye alikuwa kashughulika zaidi na weakness au udhaifu wa kuiwacha hadithi ya Ibn Abbas, au kitendo cha Ibn Abbas kukiwacha vile, hali ya kuwa katika usul ya Abu Hanifa mwenyewe, ambao ni usul wa watu wa Hanafi, ni kwamba sahaba anaposema nina sunna kitu kadha kadha, basi usuli hasa watu Hanafi vile vile kwamba hadithi hiyo inakuwa marufuku. Alichokuwa anazungumza sana pale Albani ni ule udhaifu wa kuwacha kitendo kile, hali ya kuwa akataja mifano ya kwamba kuna pahala pengine wanakubali kauli ya Ibn Mas'ud kwamba kufanya hivi ni sunna, bila ya kutaja Ibn Mas'ud kwamba Mtume kasema kadha, nimesikia Mtume kadha, la, yeye mwenyewe kasema hii ni sunna. Pale wamekubali, lakini kule kwa Ibn Abbas ikawa hawakutilia maanani. Kwa hivyo watu wa Hanafi wanapozungumza jambo hili la Fatiha katika sala ya maiti hawazungumzi na wengine wamesema nini, wao ni kauli moja tu. Na hapa kwa hakika ni katika pahala muhimu, ni katika pahala muhimu, kwa sababu ndiyo vimepatikana vita vya panzi kwa Waislamu, sisi ikawa neema ya kunguru kwa wasio kwa Waislamu katika upande wa suala zima la kufanya taasubi katika madhehebu. Ingawa wenyewe maimamu walioasisi huo mwenendo wao wenyewe kwa hakika hawakuwa na taasubi yoyote, hawakuwa na ugomvi wowote, hawakuwa na kutokufahamiana katika ibada, hawakufikia daraja ya kwamba madhehebu fulani asimuoe mtoto fulani, lakini wafuasi wamefikia hapo. Watu wa Hanafi wanasema ya kwamba kumuoa mtu ambaye anafuata madhehebu ya Shafi'i ndoa haisihi. Hiyo sio kauli ya mwenyewe Imamu Abu Hanifa, ni kauli ya watu wa Hanafi. Ndoa haisihi, dalili yao ni kwamba watu wa Shafi'i wanasema ya kwamba ana mu'minun insha Allah, mimi ni mwenye kumamini Mwenyezi Mungu akipenda Mwenyezi Mungu. Kwa nini wanasema insha Allah? Kwa nini hawakati moja kwa moja ana mu'minun? Itikadi hiyo imefanya kwamba haifai kumuoa mtu wa kishafi, na kama utamuoa basi itakuwa mimbabi jahil, mimbabi jawaz, katika mlango wa kujuzu, utachukulia kiasi hapo kama kwamba umemuoa ahli kitabu wa kiyahudi na nasara tu, ikawa umemuoa mwislamu kama ilivyokuwa inajuzu. Ni katika mambo ya kujuzu tu kumuoa ahli kitabu wa kiyahudi na nasara, na hapo itakuwa inajuzu kwa kiasi fulani. Hiyo ni hatari kubwa. Huu ni mlango wa shari kwa Waislamu, imekuwa ni vita vya panzi, wanapigana wenyewe kwa wenyewe. Inakuwa neema ya kunguru kuchukua wale maiti wa panzi kwa urahisi kabisa. Kwa hakika hapa ni katika nafasi muhimu. Waislamu wanatakiwa kuto kujali kung'ang'ania madhehebu yake mtu amesema nini, anatakiwa mwisho aangalie zile hoja zinavyokwenda na dalili iliyokuwa nzito ni dalili ya kufuatwa. Na kauli za maimamu niko pale pale kusema, kama nilivyosema katika darasa iliyopita, ni za kuheshimiwa. Wamejitahidi kwa hakika, wamesaidia sana katika Uislamu kufikisha mambo kwa urahisi kwa watu wengine waliokuwa si Waarabu. Wamesaidia sana kukusanya hadithi na hivi na hivi, wamefanya kazi kubwa. Kauli zao ni za kuheshimiwa, lakini ni kwamba pale wanapokwenda upande, wanapokosea mtu kimbainikia, atumie nafasi ya kuwatakasa. Isiwe kwamba anamsukumia mtu kwamba yote kayataka fulani yeye akasema hivi, na hapana, ni kumtakasa yeye sasa. Na hapo ndipo walipomaliza maneno yao wote kwa pamoja, maimamu au sunna wal jamaa wote wanne na wengine wengi, wamesema ya kwamba kauli zetu sisi zikitofautiana na kauli ya Qur'ani ya Mwenyezi Mungu, zikitofautiana na kauli ya mtume zetu, ziwacheni na mkamate ili ya Mwenyezi Mungu na ya mtume. Lakini tatizo liko kwetu sisi wafuasi wa mambo, wafuasi wa maimamu sisi na mambo makubwa. Imefika mpaka kuharamisha mtu asimuoe mtu Hanafi, asimuoe mtu Shafi'i kwa sababu ya itikadi ile. Na ikiwa ni itikadi hiyo, basi Mwenyezi Mungu amezikataa kauli za watu al-a'rabu waliosema kwamba wameamini. Amekataa mtu asijitape kwenye imani. Qalat al-a'rabu amanna, mabedui wamesema wameamini. Qul Muhammad, waambie lam tu'minu, hamkuamini, hamkuamini. Walakin qulu aslamna, lakini semeni kwamba mmeslimu tu, daraja ya imani bado. Walamma yadkhulu al-imanu fi qulubikum, hata haijaingia bado imani katika nyoyo zenu. Ina maana imani ni kitu cha kujiproudi mtu akajiona kwamba ana imani na akapenda kujitangazia. Imani ni siri baina ya Mwenyezi Mungu na mja wake. Hakuna mtu anaweza kumjua mtu imani yake ikoje ndani ya moyo wake. Itakuwa mtu anadhani tu, nadhani fulani imani yake mazuri, huwezi kumjua. Na ndiyo maana Bwana Mtume yeye mwenyewe akatuonyesha maombi yake, anapoomba dua zake huwa anaomba Allahumma inni as'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadikan, na kuomba unipe imani kamili. Je, Mtume anapoomba apewe imani kamili, ina maana imani yake imepungua? Hata Mwenyezi Mungu asija kumchagua kumpa utume. Ikhala Allahu ala kulubi al-ibadi fawajada qalba Muhammadin khayra kulubi al-ibadi fakhtarahu lirisalati. Mwenyezi Mungu ameziangalia nyoyo za viumbe wote katika viumbe vyake alivyoviumba, akaukuta moyo wa Muhammad ndio moyo bora zaidi kuliko nyoyo za viumbe wote, akamchagua kumpa ujumbe wake mwisho. Na akaziangalia nyoyo za maswahaba wake, akaziona ni nyoyo za watu bora kabisa, akawachagua wao ndio maswahaba wake kumpa. Basi kwa hivyo imani pale watu wachache wanapoonekana kwamba kwa nini unasema ana mu'minu insha Allah, ni kitu cha kujitangazia mtu akajidai, ni kitu cha kumuomba Mwenyezi Mungu mtu ampe imani. Sasa narejea kusema kwamba haya ni mambo ya kuangalia sana, Waislamu wasije wakafikia katika mambo waliofikia watu. Nitabainisha kauli ambazo watu wamefikia katika daraja mbaya sana, lakini sasa kwanza ninakwenda kumuja maudhui ya swala ilivyo. Kwa ufupi, suala hili kwa upande wa maimamu wanne walio mashuhuri juu ya Al-Fatiha katika swala ya jeneza, maimamu wanne walio mashuhuri katika Ahlus Sunna wal Jamaa ni Imam Abu Hanifa, Imam Malik ibn Anas, Imam Ash-Shafi'i na Imam Ahmad ibn Hanbal. Hawa ni mashuhuri zaidi, madhehebu zao zimebaki mpaka leo duniani, wanafuatwa na mamilioni ya wafuasi. Anaofuatwa na watu wengi zaidi ni Abu Hanifa, anafuatwa na mamilioni nyingi sana. Anafuatiwa na Shafi'i, ndio anaofuatwa na karibu zaidi na yeye. Watu wanampata Shafi'i wanapatia pale, alafu anafuatiwa Malik, na mwisho kabisa Abu Ahmad bin Hanbali, anafuatwa na kiasi ya watu milioni 5 hivi katika nini, kiasi cha watu milioni 50 katika population ya ulimwengu. Lakini Abu Hanifa anaongoza yeye kufuatwa na watu wengi zaidi. Sasa rai zao maimamu wanne ni kwamba ruknu kuisoma Al-Fatiha ni nguzo, tabtulu salata bi'adami qira'atiha, huwa inabatulika swala ya jeneza ile kukosekana kusoma alhamdu inda Shafi'iyya. Hivi ndivyo walivyokamata watu wa Shafi wal Hanabila na watu madhehebu ya Hanbali. Shafi na Hanbali ni mtu na mwanafunzi wake, wafuasi wao wamekamata kwamba kuisoma alhamdu ni nguzo katika kuswalia jeneza, na inapokosekana kusomwa swala ya jeneza na kwa baba. Kwa upande mwingine, haramun yaathamu almusalli idha qaraaha inda alhanafiyya, ni haramu na anapata madhambi mwenye kuswalia jeneza idha qaraaha, anapoisoma hiyo sura al-Fatiha. Kwa nani? Inda alhanafiyya, mbele ya watu wa Hanafi. Unaposwalia jeneza kwa watu wa Hanafi, sio imam mwenyewe Abu Hanifa, kwa watu wa Hanafi, ni kwamba unapata dhambi. Na kwa Imam Malik, makruhatu qira'atiha, ni uchukivu kuisoma. Hakufikia kwenye kuharamisha, kasema ni uchukivu, inachukiza kuisoma, karaha. Hii inda al-Malikia, mbele ya Imamu Malik. Sasa katika kufanya bahth, kuyatafuta mambo haya kwa undani zaidi, nilianza kwanza kuangalia Muwatta ya Imam Malik, kitabu mashuhuri sana hicho cha Imam Malik kiitwacho Al-Muwatta. Katika kitabu cha Muwatta, Imam Malik ameweka mlango, babu ma yakulu al-musalli ala al-janaza, mlango wa mambo ambayo anayasema mwenye kuswalia jeneza. Anasema Imam Malik, haddathani Yahya, amenisimulia mimi bwana Yahya, na yeye kapokea an Malik, na yeye kapokea an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Makhdari, na yeye katokea an abihi annahu saala aba huraira, baba yake alimuuliza bwana Abu Huraira radhiyallahu anhu, sahaba wa Mtume. Hapa sasa tutulize makini kabisa zile akili. Huu ni ubahthi na vitabu vimeingia vya kutegemewa sana, na sisi kabisa tujitahidi kujing'oa katika taasubi, twende katika kuziangalia dalili, fulani kasemaje, fulani kasemaje, kwa hoja gani kaegemea. Halafu mtu ana uhuru na yeye vile vile kufanya istimbaku yake, kuna mimi nitaegemea huku, naona dalili hizi zimetosheleza zaidi. Na halafu kama yule mwenzake ametumia jitihada, basi mwenye kujitahidi hulipwa thawabu mara moja kama atakosea, lakini kama atasibu kwa juhudi yake atalipwa thawabu mara mbili. Mwenyezi Mungu atamlipa kule kujitahidi kwake, kufukua, kupekua, atamlipa, haitapotea bure ile, na atamlipa kwa kasibu. Lakini kama atakosea na nia yake ni nzuri, sikuharibu dini, hana mambo ya kung'ang'ania taasubi, hatari ipo kwamba dalili ishakuja, mtu akasema kwamba la, kauli ya imamu wangu mimi ndio bora zaidi kwa Qur'an kuliko hadithi, ama hapo itakuwa ni hatari. Kwa hivyo anasema aliuliza baba mtu alimuuliza Abu Huraira, kaifa tusalli ala aljanaza, vipi Abu Huraira unasalia juu ya jeneza. Faqala Abu Huraira, akasema Abu Huraira, ana la amrullahi, mimi naapa kwa Mwenyezi Mungu, ukhbiruka, na kupa habari ya kweli, nakwambia ya kwamba attabi'uha min ahliha, nafasa ilo jeneza la mtu wake ambaye amekufa, nalifasa nakata mazikoni. Fa idha wudi'at, na wakati linapowekwa mimi ili niwemo miongoni mwa watu wa kuswalia, basi mimi, anasema Abu Huraira, kabbartu, natoa takbira ya kuhirimia, wahamidtu Allah, na hapo tena baada ya takbira ihram namsifu Mwenyezi Mungu, natoa takbira, halafu wasallaitu ala nabiyihi, namsalia mtume wangu, thumma aqulu, kisha baada ya hapo ninasema Allahumma, e Mwenyezi Mungu, innahu abduka, hakika huyu ni mja wako, tunamsalia sana, wabnu abdika, na ni mtoto wa mja wako Adam, wabnu amatika, na ni mtoto wa mjakazi wako Bibi Hawa, kana mwenzetu huyu tunamsalia sasa, alikuwa uhai wake yashhadu an la ilaha illa anta, anashuhudia ya kwamba hakuna mwingine afaaye kuabudiwa ila wewe, wa anna muhammadan abduka wa rasuluka, na kwamba Muhammad ni mtumwa wako na mjumbe wako, wa anta a'lamu bihi, na wewe Mwenyezi Mungu ndio unamjua mja wako huyu. Allahumma, e Mwenyezi Mungu, in kana muhsinan, akiwa huyu ni mtendaji wema, fazid fi ihsanihi, basi nakuomba mzidishie katika wema wake, wa in kana musian, na kama yeye ni mtenda ubaya, fatajawaz an sayiatihi, yapite juu juu makosa yake, usiyajali, yani msafishie, umsamehe. Allahumma la tahrimna ajrahu, e Mwenyezi Mungu usitukoseshe sisi malipo yake maiti huyu, wala tafinna ba'dahu, wala usitufitini tukapotoka baada yake. Hii kwanza ni kisa cha mwanzo, hadithi ya mwanzo katika mategemezi ya Imamu Maliki, na tumesema kwamba yuko pamoja na Imam Abu Hanifa katika upande wa kuto kuisoma alhamdu katika sala hii. Mategemezi ni kwamba Abu Huraira alipoulizwa alisema hivi baada ya takbira kuhirimia, anasema wa hamidtu Allah, namhamidi Mwenyezi Mungu. Tayeb, ingawa ukichunguza al-Fatiha sehemu yake ya mwanzo ni tahmidi na sana ya Allah, lakini kwa maneno hayo ina maana kwamba sio alhamdu hiyo. Dalili ya pili, bado niangalie katika kitabu kimoja Muwatta, nikiondoka kwenye Muwatta nitakwenda kitabu kingine pia Imam Malik kwenye Muwatta, ambacho kitabu hichi Imam Shafi'i mwanafunzi wa Imam Malik, maana wote hawa wamesomeshana. Abu Hanifa ndo mzee mtu mzima, yeye kawawahi baadhi ya maswahaba, inasemekana ana matabiri kawa hiwiki wakati anakufa Abu Hanifa Shafi'i ndo nadhaniwa ina maana kumuona. Lakini Imam Shafi'i alipoulizwa, je, kama utaswali mbele ya mtu wanaofuata madhhabu ya Hanafi na halafu akajishika kiungo chake cha siri ndani ya swala, unasemaje kiasi swala yako pale? Unaweza kuswali nyuma yake? Kwa sababu katika madhehebu ya watu Hanafi, kiungo chake mtu cha siri akigusa ni sawasawa na kiungo chake cha mwili mwingine, kama mkono au mguu, kwa mujibu wa jawabu ya Mtume aliotoa alipoulizwa, ar-rajulu yamassu dhakarahu fi salati alayhi bilwudhu, Mtume akasema la, innama hiya fadhatun minhu, hapana, si lazima kutawadha, hiyo ni sehemu ya mwili wako, kiungo chako hicho. Kwa watu wa Hanafi wamechukulia kwamba udhu haujenguki, lakini kwa watu wa Shafi'i wameziangalia hadithi nyingine zilizokuja ambazo zimetoa amri kwamba atakayegusa kiungo chake cha siri akatawadhe. Zimekuja hadithi kama sita hivi, zote zimehimiza katawadhe, kama tulivyozisoma hadithi hizo waliowahi kukaa kwenye kitabu cha fiqhu sunna. Na kama hawakuwahi, wanaweza kwenda dukani kwetu kuulizia kaseti ya mlango wa udhu, watazikuta hadithi hizo tumezungumza ya kutosha. Basi Shafi aliulizwa, vipi swala yako, umeswali nyuma ya mtu unaofuata madhehebu ya Hanafi amejishika kiungo cha siri ndani ya swala, je, unasemaje Shafi? Akasema Imam Shafi, vipi mimi nisimfuate Imam Abu Hanifa? Ina maana kuna ugomvi kwao, yeye ana mategemezi hayo na dalili za hakika zimempoteleza hadithi kadhaa kadhaa, kwa hivyo yeye kaamini hivyo, mimi ninaamini vingine, lakini katika ibada ya Mwenyezi Mungu hapa hatutengani, nitamwacha na itikadi yake anaonayo, nami vipi nisiswali nyuma Abu Hanifa? Amechukulia kama kwamba Abu Hanifa yuhai, ya hali kazi ya kumuona Abu Hanifa, anakubali kwamba atakuwa nyuma yake basi. Hatofanya kama anavyofanya watu wengine kuvunja sala na kuitekeleza sala kuwa ni batil na hivi na hivi. Tutaeleza haya mambo mengi, ni hatari kubwa kwa Uislamu, na wengi wanaofanya mambo hayo hawajui sunna, hawakusoma hadithi kabisa kabisa, wamekamata taasubu ya kimadhehebu ya kurithiana tu wazee kwa wazee. Kwa hivyo hivyo ndivyo walivyoona kwao, watu wengi wamekamata hivyo, hawajapata kufungua vitabu wakajua mambo yakoje. Dalili ya pili ya Imam Malik anasema, haddathani, kitabu hichi muwatta Imam Shafi'i amekihifadhi chote kwa moyo. Maana Malik ni mwalimu wake, alimtukuza sana Shafi Malik, akamheshimu sana, akampa nafasi ya kimaisha, akamtunza sana, akamsomesha sana. Anasema sijapata kumuona mtu mwenye fahamu nzuri kama Shafi'i. Kwa hivyo Imam Shafi alikinywa kitabu chote cha muwatta na iko siku akamsomea Malik chote. Hakuamini Imam Malik, alimwambia Shafi umeandika mwenyewe katika kitabu cha Muwatta kadha kadha kadha, yeye mwenyewe kasahau kabisa. Shafi alikusoma chote na katika chote. Sasa anasema Malik, dalili ya pili, hadathani an Malik an Yahya kana hadithia mimi kutoka na Malik na yeye kapokea kwa Yahya ibn Sa'id annahu qala, kufaika kasema, sami'tu Sa'id ibn al-Musayyib, nimemsikia bwana Sa'id ibn al-Musayyib yakulu, ambaye anasema hivi, sallaitu waraa Abi Hurairah, hiki ndio nilisali mimi nyuma ya Abi Hurairah. Anasema bwana Sa'id ibn al-Musayyib, nimesali nyuma ya Abu Hurairah sahaba wa Mtume, ala sabii, Abu Hurairah wakati huo tunamswalia mtoto mdogo, mtoto mchanga sabii, lam ya'mal khati'a, mtoto huyo hajapata kufanya kosa lolote, safi kabisa kama malaika, ana dhambi. Fasami'tuhu yaqulu, nikamsikia Abu Hurairah anasoma katika dua zake, Allahumma a'idhu min adhab al-qabr, e Mwenyezi Mungu mkinge yeye huyu na adhabu ya kaburi. Tumewahi hapa kuzungumza kisa cha Sa'd ibn Ubadah na Sa'd ibn Mu'adh, tukaona kwamba mmoja katika wawili hao pekee yake bwana Sa'd ndiye atakayevushwa na mbano wa kaburi, lakini viumbe vyote vitapambana na mbano wa kaburi japo muda mdogo, japo muda mdogo, tena hata akiwa mtoto mchanga, kile kitu Mwenyezi Mungu mwenyewe ameamua, cheti aonde kidogo mpinyango, mkamato wa kaburi. Ndiyo maana Abu Hurairah hapa akamwombea mtoto yule, Allahumma a'idhu min adhabil qabr. Kwa hivyo ina maana hapo vile vile Abu Huraira hakutumia chochote katika alhamdu amechukulia mafanikio, ingawa kilichokuja pale alichokifikia yule bwana kafikia dua ambayo kaitoa Abu Huraira kwa sababu ingetoka katika hivyo. Halafu dalili ya tatu kwa upande wa Malik anasema hadathani an Malik, amani hadithi ya mimi kutoka na Malik an Nafi'i, kapokea kwa Nafi'i anna Abdullah ibn Umar, ya kwamba sahaba wa mtume mwingine sasa ukimwacha Abu Huraira, Abdullah ibn Umar kana la yaqra'u fi salati 'ala al-janaza, kama tulivyoona kwa Albani alisema habari hii ya kwamba Abdullah ibn Umar alikuwa hasomi kitu yani al-Fatiha wala sura katika swala jeneza, anafanya sanaa ala Allah kumtolia mtume kumwombea maiti namna kama hiyo. Hapa ndipo alipokamata Imam Malik kwamba hapana kusomwa al-Fatiha katika swala jeneza, lakini Malik na wengine wengi wanasema ma minna min ahadin, hakuna yoyote miongoni mwetu sisi maimamu sote, si mimi, si Shafi'i, si Ahmadi, si Abu Hanifa na mwingineo, illa rudda wa rudda alayhi illa sahibu hadha al-qabr sallallahu alayhi wa sallam, isipokuwa sote maimamu. Kwa riwaya ya Mwenyezi Mungu, ma yantiku wa ma yantiku anil hawa, kwa hivyo yeye harejei sisi, lakini sisi maimamu sisi tunaweza kurejea mara moja. Mtu atakayesoma habari zetu akiona kwamba tumekwenda makosa kidogo, basi aturudi aseme kwamba hapa maimamu nawaacha na ninapata Qur'ani aya au ninapata kauli mtume. Tukiwacha muwadhi ya Imam Malik, sasa tunaingia katika sahihi Sunan an-Nasa'i. Mwana muulizaji alitaka kujua maimamu wanasemaje, maimamu wengine kuhusu habari hii. Kwa hivyo katika kitabu cha hadithi sahihi alichokiandika Imamu Nasa'i, mmoja katika maimamu saba wanaokubalika katika watu Ahli Sunna wal Jamaa, Imamu Nasa'i katika sahihi yake amesema ile hadithi aliyotaja Albani kwenye Ahkamu Janaizi ndiyo tegemeo. أنا سمع عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال وتقن طلحة بن عبد الله بن عوف يوم سيما صليت خلف ابن عباس نبصال يما ابن عباس على جنازة يما جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب أكسوما يسورة الحمد وسورة نصر نجين وجهر ناكت وصوت حتى أسمعنا مفاك أكتب إلزيش سيسي فلما فرغ عليكم مليزة أخذت بيده عبد الله طلحة بن عبد الله بن عوف anasema nikamkamata mimi mkono wake, fasaltuhu na kumuuliza, fakala Abdullah ibn Abbas akasema sunnatun wa haqqun, hivyo nilivyofanya ni mwendo wa mtume na ni haki. Anasema Nasa'i sahih hadithi, hivyo ndivyo ilivyokuja, na Albani ndiyo aliyoweka pale kuwa ni kiini cha mazungumzo yote. Kisha Imam Nasa'i akasema undur ma ba'dahu, tizama nakupa na nyingine vile vile hiyo. An Talha ibn Abdullah, yule yule Talha qala, amesema ina vile kitu kidogo maneno yake yanatofautiana. Anasema sallaitu khalfa ibn Abbas, nilisali nyuma ya ibn Abbas, khalfa ibn Abbas ala janazati, yule jeneza, fasami'tuhu yaqra'u bi fatihati alkitab, nikamsikia anasoma alhamdu, hapa hakutaja na sura. Falamma nsarafa, alipomaliza, akhadhtu biyadihi, mimi nikamkamata mkono wake, fasaltuhu na kumuuliza, fakultu, nikamuuliza hivi, takra'u, unasoma? Huenda dhanna ya muulizaji ya kwamba kwa watu wengine ilikuwa ni jambo geni, huenda naam ikawa hivyo. Takra'u, unasoma? Maana hawa watu wa Kufa ndio ambao hawakuzipata hadithi nyingine nyingi za mtume, na Imamu Abu Hanifa alikuwa Kufa yeye. Kwa hakika alisomeshwa na mwanachuoni mmoja akiitwa Jaafar as-Sadiq, mmoja katika maimamu 12 wa Kishia, lakini yeye Jaafar as-Sadiq hakuwa akiutambua Ushia abadan, kitu hicho kwa hivyo yeye ndo mwalimu mkubwa sana wa Imamu Abu Hanifa. Lakini kuna wakati Jaafar Sadiq alimlaumu mwanafunzi wake, akamwambia unatumia kiasi sana Abu Hanifa, unatumia dalili sana za kiasi, na unawacha hadithi, unawacha Qur'ani, unatumia bongo lako sana. Inapokuja kauli ya Mtume tena, inapokuja na kauli ya Qur'ani, hiyo hapo Nabii sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo yumkini kwa watu wa Kufa ilikuwa ni jambo geni kwao, kwa sababu ilikuwa hadithi nyingi hapo sana. Basi anasema alimuuliza hivi, takarau, unasoma? Qala na'am. Akajibu Ibn Abbas, ndio, innahu haqqun wa sunna, hili jambo ni haqqi na ni sunna. Nasa yasema sahihun, hii ni sahihi, na vile vile ameisahihisha Ibn Majah katika kitabu chake cha Sahih. Nyingine wanasema Nasa'i, an Abi Umamata annahu qala, kutokana na Abi Umama amesema, as-sunnatu fi salati, mwendo wa Mtume katika swala, ala aljanazati, juu ya jeneza, an yaqra ba'da takbirati al-ula, ni kusoma mtu baada ya takbira ya mwanzo, bi ummi al-Qur'ani, ile sura inayoitwa ummu al-Qur'ani, yani alhamdu, na ataisoma mukhalafatan, kwa kuificha kwa siri. Thumma yukabbiru bi thalatha, kisha atafatisha takbira nyingine tatu, kwa kuomba tena kumsalia Mtume tena mbele ya maiti, wa taslimu inda al-akhirah, na atatoa salamu mbele ya takbira mwisho ya nne. Hiyo anasema sahihu al-ahkam, ni sahihi katika kitabu cha ahkam. Huyo ni sahaba Abi Umama. Tukimwacha yule Abdullah bin Abbas, kuna na mwingine Abi Umama anasema sunna katika sala jeneza ni kusoma baada takbira ya mwanzo bi ummi al-Qur'an. Hapo ndipo walipokamata Imam Shafi na mwanafunzi wake Ahmad bin Hanbal, wamekamata dalili hizo. Nikikiacha kitabu cha sahihi Nasa'i, nilifungua vile vile sahihi sunan Abi Daud, hadith sahihi za Imam Abu Daud. Naye Abu Daudi vile vile ni mmoja kati ya maimamu saba wanaokubalika na Ahli Sunna wa Jamaa katika wanaokusanya hadithi sahihi. Kaweka mlango Abu Daudi, babu ma yukra wa ala janaza, mlango wa kitu gani husomwa katika sala ya jeneza. Hadithi aliyotegemea Abu Daudi ni ile ile aliyoandika Albani ya Talha bin Abdullah bin Auf. Maana katika mlango huu utaikuta hadithi hiyo baina randa katika vitabu vyote. عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت مع ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال كشا كثيما يعني هذا بلا يقول يزوى أكثيما إنها من السنة هو نكتك من دوامتو من كل شيء يبهم جوه صحيح الأكام إن قد كان الكتاب صحيح الأكام ننكياك سنن أبي داود بلا بلا صحيح يا سنن ابن ماجه hadithi sahihi za Imam Ibn Majah. Ibn Majah ni kati ya maimamu saba wanaokubalika na Ahli Sunna wal Jamaa kwamba wamekusanya hadithi sahihi. Naye kaweka mlango, babu majaa fil qiraati ala janaza, mlango wa yaliyokuja kuhusiana na kisomo juu ya sala ya jeneza. Hadithi aliyotegemea ni ile ile, lakini yeye anasema an Ibn Abbas, moja kwa moja, sio kupitia kwa Abdullah, sio kupitia kwa bwana Talha bin Abdullah bin Auf. Sasa anasema Ibn Majah an Ibn Abbas, kutokana na Abdullah bin Abbas sahaba wa Mtume, anna nabiyya, hakika ya mtume wa Mungu. Sasa mambo yamegeuka sasa. Kule kote Ibn Abbas alikuwa akifanya kitendo, mtu anamuuliza na yeye akajibu kwamba ni sunna. Hii imekubalika pamoja na hayo kwa watu wote wa Ahli Sunna wa Jamaa, maimamu wale. Sahaba wa mtume anaposema kitu kadhaa kadhaa na sunna, basi bila shaka hawezi kumzulia mtume wa Mwenyezi Mungu uongo, inakuwa marufuku ile dalili. Lakini sasa Ibn Abbas anna nabiyya anasema hakika ya mtume sallallahu alaihi wasallam qaraa ala aljanazati bi fatihati alkitabi, amesoma katika jeneza kufunge fatihati alkitabi. Nadhani muulizaji napatapata kumjibu jibu kwamba yeye mwenyewe mtume akisoma nini, na nadhani sasa zinaingia zile jawabu kidogo kidogo, kwamba na mtume akisoma alhamdu ni katika hadithi sahihi, hiyo katika sahihi ya Ibn Majah. Nilipoacha kitabu sahihi cha Ibn Majah nikakamata al-Ummu ya Imam Shafi'i. Katika al-Ummu tushaona Imam Shafi na Ahmad bin Hanbal wameegemea upande wa al-Fatiha kusomwa, na kwamba ikiwa kikikosekana kusoma al-Fatiha kwao watu wa Shafi wafuasi wao wamechukulia kwamba swala ni batili. Yeye mwenyewe Imam Shafi akasema hivyo. Yeye anasema qala Shafi'i, Imam Shafi anasema katika kitabu chake Al-Umm katika mwenyewe anasema wa uhibbu, kwa hakika mimi ninapenda, idha kabbara ala janazati, mtu anaswalia jeneza anapotoa takbira ya mwanzo pale, an yaqra bi ummi al-Qur'an asmi alhamdulillah baada at-takbira al-ula baada ya takbira ya mwanzo, thumma yukabbiru kisha ya takbira nyingine, thumma yusalli ala an-nabi, hapo tena answalia mtume, wa yastaghfiru lil-mu'minina wal-mu'minati, takbira ya tatu atawatakia maghfira waumini wanaume na wanawake, thumma yukhlisu du'aa المايت كيش بعد هapo اتايفانيا اخلاص دعاء فاضل المايت هيو كتابه الام لمنيات من يمتفيا نلقوات كتابه الام نكاangalia كتابه kingine kinaitwa شرح السنه هي كاندك الامام البهاوي ليه كدوب ameleza maneno marefu na inshallah baada ya adhana ya Aisha tutaanza kuingia maneno aloeleza البدوي كتابه شرح السنه اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى كتابه شرح السنه يقرئنا امام البدوي ambacho kina volume au juzuu zipatazo kama 16 na zaidi labda hivi, anaweka mlango qira'atul fatiha fi salatil janaza kuhusiana na maudhui ya kisomo cha sura ya alhamdu katika sala jeneza wa du'a lil mayyit, na du'a kwa ajili ya mayyit. Hiyo ndio maudhui ya mlango katika hivyo. Kisha akaanza kuzungumza hivi, akhbarana Abdul Wahhab, katupa habari bwana Abdul Wahhab ibn Muhammad al-Kisai, na yeye anasema akhbarana Abdul Aziz ibn Ahmad al-Khilali, na yeye anasema akhbarana Abu al-Abbas al-Asammi, na yeye anasema akhbarana Ahmad ibn Abdullah al-Salihi wa Muhammad ibn Ahmad al-Arif. Hawa wawili wamesema akhbarana al-Shafi'i, katoka habari Imam Shafi. Na yeye anasema akhbarana Ibrahim ibn Sa'd an abihi, katoka habari Ibrahim bin Sa'd kutoka kwa baba yake. Hadithi yenyewe ni ile ile aliyoanzia Albani ya Talha ibn Abdullah ibn Auf. An Talha ibn Abdullah ibn Auf qala sallaytu khalf ibn Abbas ala janazatin, nilisali nyuma ya ibn Abbas juu ya jeneza, fa qara fatihat alkitab, akasoma alhamdu, fa sallama kisha akatoa salamu. Falamma sallama, alipotoa salamu, saaltuhu an dhalika, nilimuuliza kuhusu jambo hilo, faqala, akanijibu sunnatun wa haqqun, hiyo ni sunna na ni haki. Waqala as-sunni. Sasa kuna maneno huyu bwana mwenye shirki sunna al-Baghawi anasema, baada ya hapo akasema huyu bwana as-sunni. Sunni ni nani? Sundii ni mfuataji wa madhehebu ya Hanafi kwa nguvu. Huyo ni Mhanafi huyo. Anasema kauluhu haqqun wa sunnatun, ama kuhusu kauli yake Ibn Abbas hapa aliposema haqqu na sunna, kwa hakika hadhihi sighatu, sigha inapokuja namna kama hiyo, indahum kwa wao Hanafi, hukmuha arrafu, hukumu yake ni kuirufaisha kwamba mtume kasema hivyo. Huyo sasa ni mtu wa Kihanafi. Anasema sisi ndio tulivyo katika usuli yetu wa kifikra, lakin fi ifarat iftirad bihaithu naam, katika kufilisha pale mambo zaidi kwa kauli yake kwamba naam hii ni sunna. Anasema yanbaghi an takuna al-fatihatu, hasa inafaa isemwe hivi, ile sura ya al-fatiha ya sala jeneza isemwe aula, ni bora zaidi. Ina maana kwamba na ule mwendo wao wanaofanya athnai ala Allah kumsalia mtume, kumwombea maiti, vile vile wanabaki pale pale, lakini anakubali kwamba kwa hapa al-fatiha ni aula tena, wa ahsanu, na ni bora na ni nzuri zaidi, min ghairiha, kuliko chochote kingine, min al-adhiyati katika dua. Ina maana kwamba watu Hanafi wakisoma alhamdu itakuwa naisoma kama vile tena kwa Albani kwa ndio ya dua. anakubali kwamba alhamdu kwa upande wa sifa za Mwenyezi Mungu zilizomo mle na dua iliyomo mle ni bora zaidi kuliko dua yoyote. Na Mwenyezi Mungu ameathibitisha hayo kwenye Qur'an aliposema, walaqad atainaka sab'a min al-masani wal-Qur'an al-azim. Tumekupa Muhammad aya saba zenye kurejewa rejewa kwenye kila swala, na hiyo suratul Fatiha aya saba zake ni Qur'ani tukufu kuliko sura nyingine yoyote. Anasema wala wajhu lilman'i anha, hapana sababu yoyote ya kuzuia suratul Fatiha isome. Huyu ni mfuataji wa madhehebu ya Hanafi, anasema hiyo atumbi. Anasema zaidi, wa ala hadha kathiru min muhakiki ulamaina, na juu ya kauli hii sijibu peke yangu, wale wote katika wanavyuoni wetu wa upande wa kihanafi ndivyo wanavyojibu katika wanaohakikisha mambo. Baada ya kuwachunguza kuna hivi na hivi na hivi, walizama watu wakahakikisha, wakenda wakatizama dalili nyingine ambazo sisi hatunazo, wakagundua kwamba Al-Fatiha ni bora zaidi. Illa annahum qalu, isipokuwa na wanavyuoni wetu wamesema, yaqra'u biniyati du'ai, wamekubali pale alhamdu ni bora zaidi kuliko dua yoyote, na hakuna njia ya kuizuia isisome katika sala ya jeneza, isipokuwa maulama wetu wamekuja wakasema isomwe kwa nia ya dua ile Fatiha, sio kwa nia kwamba ni sura ya kuswalia kama alivyosema Albani. Nia ya dua wa sanai, na juu ya nia ya kusifu sifa za Mwenyezi Mungu, la biniya fil qiraati, si kwa sababu ya nia ya kisomo. Qultu, hapa anasema asundii mwenyewe, mimi hapa nikasema والاختلاف في رفع الحديث بلفظ السنه هي اختلاف اليوفو ketika kunyanyua hadith kwamba iwe inatokana kutoka kwa mtume kwa tamko la sahaba akisema ni sunna. Hi ikhtilaf huyu ni maarufu, ikhtilaf unajulikana hipo. Faqad qala Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ndivyo aliposema hivyo, kama akharajahu anhu Muslim, kama alipokea Imam Muslim kwa maimamu kwa maneno ya Imam Ali fi sahihihi, katika sahihi ya Muslim kasema kwamba jalada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 40, mtume amewahi katika uhai wake kumpiga bakora mlevi imba 40, wa Abu Bakr 40, alipokuja Abu Bakr katika khalifa wake alimpiga vile vile kama mtume mlevi bakora 40, wa Umar 80, Sayyidina Umar yakuna walevi mbona nadharau Mwenyezi Mungu bwana, mbona anachezea sana mambo hata hajali, yeye akapiga bakora 80, mtume akapiga 40, alipokuwa 40 yeye akapiga 80. Sayyidina Ali bin Abi Talib anasema wa kullu sunnatun, yote hii ni mwenendo. Kauli ya sahaba Sayyidina Ali anasema huyu sundi anaposema ya kwamba ni sunna ichukuliwe ni marufuku mpaka kwa mtume, mtume kawaruhusu wale makhalifa ar-rashiduna al-khulafa ar-rashiduna, mtume kasema alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyin, jilazimisheni waislamu kufuata mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu. Mwenendo huo wangu mimi na makhalifa wangu watakuwa mwajambo kwenye dini. Adhu alaiha bin nawajidhi, ukamatieni ukamateni kwa magego. Baada ya hapo tena, iyakum wa muhdathati al-umur, tahadharini nyinyi na mambo ya kuzuliwa zuliwa katika dini. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, hapo tena itaendelea hadithi mpaka mwisho. Hayo ni maneno ya mtume hayo. Kwa hivyo Saidna Ali pia anasema kwamba Saidna Umar kapiga 80 na mimi si mtoi makosa Umar. Ali anasema yote hayo ni mwenendo wa mtume. Kwa hivyo kawaida hii, anasema mfuataji wa madhehebu ya Hanifa, ni kawaida ijulikanayo kwetu sisi watu wa Hanafi, tunaijua hii kawaida. Sahaba kitamka vile na kwa marufuku kwa mtume. Anasema hadha alhadith sahihun, hadithi hii ni sahihi, tunaizungumza nyuma juu ya habari ya Al-Fatiha kwenye sala jeneza. Akharajahu Muhammadu an Muhammad ibn Kathiri an Sufyani an Sa'id ibn Ibrahima an Talhata, kutoka Talha mwenyewe. Wa yurwa annahu jahara bi Fatihati al-kitabi, na inasimuliwa kwamba Ibn Abbas alitoa sauti kwa kusema alhamdu, wa qala, na akasema alipoulizwa, litaalamu annaha sunna, ili mpate kujua kwamba huo ni mwenendo. Ina maana kauli yake pale Ibn Abbas marufuku kwa mtume. Hayo mambo Imam Shafi na Bukhari kwenye kitabu chao katika mambo ya jeneza wameyaweka kwenye mlango, babu qira'ati al-Fatiha fil kitab ala al-janazati. Na vile vile Nasa'i katoa vile vile janaza katika babu duai, na Tirmidhi katoa vile vile katika mambo ya jeneza, babu ma jaa fil qira'ati ala al-janazati fi Fatiha fil kitab, na Dharqutni vile vile wote hawa wameyaweka mlango huu na wakaweka al-hukumu. Kisha anasema Imam al-Baghawi katika kitabu chake hichi cha Sahih Sunna, waqtalafa ahlu al-ilmi wa kafitilafiana wa suwa ilmu fi al-qira'ati fi salati al-janaza, kuhusu habari ya kisomo katika sala ya jeneza. Fa dhahaba ba'du ahli al-ilmi, basi wakenda baadhi ya wanavyuoni, min ashabi an-nabi, kuanzia masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ghairihim, na baada ya masahaba pamoja na matabiina vile vile wamekwenda kwenye njia hii, ila qiraa fatiha kitab, kuanzia masahaba wa mtume mpaka matabiina wamekwenda katika madhhabu ya kusoma alhamdu fiha katika sala ya jeneza, baada ya takbira alula, baada ya takbira ya mwanzo. Minhum, miongoni mwa masahaba hao, Abdullah ibn Mas'ud, yule ambaye watu wa Hanafi wanamkubali katika fahala alipotewa mina sunna, yeye wanamkubali. Ama pale kwa Ibn Abbas kidogo palikuwa na tofauti, na tutazungumza zaidi kuhusu habari ya alhamdu na watu wa Hanafi hata katika swala hizi za fardhu aini, watilia mbali sala jeneza, kwao kuna tofauti kubwa kuhusu alhamdu. Hayo tutazungumza baadaye inshallah. Miongoni mwao waliokwenda mwendo huu ni Abdullah bin Mas'ud wa Ibn Abbas wa Abdullah ibn Amr ibn al-As wa Sahl ibn Hunayf, hawa ni katika masahaba, wa huwa qawlu Shafi'i, na katika upande wa maimam hiyo ndio kauli ya Imam Shafi wa Ahmad na wanafunzi wake Ahmad ibn Hanbal wa Ishaq na Ishaq bin Ibn. Wa dhahaba ba'dhum, na wengine wamekwenda, anasema kwenye kitabu cha Sharh as-Sunna Imam Baghawi, anasema wengine wanavyuoni wamekwenda, ila annahu la qira'ata fiha, kwamba hakuna kisomo ndani yake, kama alivyozungumza hayo Albani. Wakasema innama hiya thana'un 'ala Allah, hakika swala jeneza ni sifa tu ya Mwenyezi Mungu Ta'ala, wa salatu 'ala Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, na kumswalia mtume wa Mwenyezi Mungu, wa du'a lil mayyit, na kumombea dua maiti, wa bihi, na kwa kauli hiyo. Qala Ash-Sha'bi, amesema Imam Ash-Sha'bi hapa, kwa hakika imamu huyu al-Baghawi hakutaja masahaba wote kama alitaja kule katika mategemezi yale, kwamba kuna masahaba fulani fulani fulani ambao kama mwendo wa alhamdu. Hapa katika kuzaji alhamdu ameanza kuingia kwa maimamu, lakini muwatta ya Imam Malik nimeanza kusoma mwanzo kwamba Abu Huraira alipoulizwa alijibu vile, wa an-Nakhai, na Imam an-Nakhai anakamata mwendo huu, hakuna alhamdu kwake, wa huwa qawlu Thawri, na hiyo ni kauli ya Thawri, ni katika maimamu hao, wa ashabu ra'i, na watu wanaofuata zaidi ra'i kuliko dalili ya hadithi na Qur'ani, watu wa ra'i wote wametegemea kwamba hakuna alhamdu. Na mategemezi ya nguvu, anasema ruwiya an ibn Umar, imesimuliwa kutokana na sahaba wa mtume Abdullah bin Umar, annahu, kwamba yeye lam yakun yaqra, hakuwa akisoma kitu. Hata Albani vile vile katika darasa iliyopita alitangulia kusema hivyo vile vile, anasema akhrajahu Ahmad. Hayo mambo ya mategemezi ya upande wa pili ameyatoa Ahmad wa Tirmidhi wa Abu Daud fi janazati katika babu du'a lil mayyit, وابن ماجة في الجنازة كتب باب ما جاء في الدعاء في صلاة الجنازة وكتب أن بكنا متجمين ذي هاوى سمايبي وسمايبي. والحاكم الحاكم بلذيلة من طرق غير من طرق عن يحيى كتنجي من جزوكو جبت قبل يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقال الحاكم أما يشبه أبي هريرة كما في المتاجة كموطئ نحاكم كثيمة صحيح نمام وابد صحيح هايو yapatikana kweli kwa Abu Huraira ala sharti shaykhaini, lakini mashaykh wawili Bukhari na Muslim kusihi kwa mambo yale ya kwamba Abu Huraira aliulizwa kwenye bibile, wao Bukhari na Muslim wameweka sharti ya kusihi mambo yale, haikupita moja kwa moja isipokuwa wameweka sharti. Lakini wawafaka Dhahabi, Imam Dhahabi amewafiki wa huwa kama qala, nayo kama walivyosema wili hao, yani Bukhari na Muslim, yani kwa sharti. Wa sahahahu Ibn Hibban, na akasahisha Ibn Hibban. Halafu anasema wa i'laluhu bil irsali, ila yake maneno yale sababu Hurairah kapata jibu vile kwamba ni mambo mursal, hayajulikani nani hasa aloanza kuyapata mpaka Abu Hurairah anasema la yadhuru, kwa hakika maneno yale kwa ni mursal, hayadhuru kitu. Lianna allazina wasalu, kwa sababu wale waliounganisha mpaka kupata kwa Abu Hurairah, jamaatun, ni jamaa wengi. Fariwayatuhum, basi masimulizi yao, masimulizi yao, arjahu wa athbat, ni masimulizi ambayo yana nguvu na yamethibiti. Sasa ni wakati wa kuingia katika kitabu kingine kilichoandikwa na Abdul Jalil Isa. Huyu yeye baada ya kuangalia hatari iliyowakabili Waislamu katika mambo ya kupata madhehebu haya, mpaka kufika watu wa Hanafi wakasema ya kwamba haifai kumuoa mtu wa madhehebu ya Kishafi kwa sababu ana mashaka kwenye imani yake, na watu wa Shafi'i nao wakiswali nyuma ya mtu wa Kihanafi. Kwa mfano swala ya Ijumaa, aina ni siku ya Ijumaa, alfajiri ya Ijumaa, si inasomwa alfajiri yake alif lam mim tanzil sajda. Basi kwa mfano kama atasoma mtu swali sajda akaiwasha ile aya ya kusujudu kisome, au akaisoma kisha asisujudu, wamepatikana watu wa Kishafi wakatoka ndani ya swala wakaenda zao, na huko anapenda akasema batil batil batil sala ile kwa kuni, na kisha akaika jamaa nyingine kwenye msikiti ule ule tufanye jamaa yetu nyingine. Hii kwa hakika ni hatari kubwa na kukosa kabisa kufahamu dini hivyo. Sisi hatulani upande mmoja, hatupendi upande mmoja kuulaumu. Watu wa Shafi nao vile vile wanaofuata madhehebu wana mambo makubwa. Sio watu wa Hanafi peke yao waliosema kwamba ni haram kumuoa mtu wa Kishafi kwa sababu ya kufanya shaka katika imani yake, na watu wa Shafi wametoka nje ya swala katika miji kama Madina, kwa sababu imamu aliyoko mbele ni mtu wa Kihanafi, amesoma alif lam mim tanzil, ndani yake mna sira kilawa, hakusujudu. Basi kwao imekuwa kama kwamba swala basi, na wametoka katika swala kwa zao, na wamefanya jamaa nyingine katika swala. Hiyo ni habari kubwa. Na vile vile mpaka hii leo msikitini mwetu humu, kama utasalisha kuwasalisha watu wanaofuata madhehebu ya Kishafi, na kwa bahati kala alfajiri, wewe unajua kwamba hakuna sunna ya mtume iliyodumishwa pale katika kala alfajiri kusoma dua ya kunuti ile Allahumma hadina fiman hadaita, kama utasalisha uiwache ile, yuko mtu wa Shafi nyuma, Shafi atasoma ama atasujudu mara mbili, si lazima akuchukulie wewe kama labda umesahau, au atasali tena mara ya pili upya kwamba sala ile ni batil kwa kukosekana dua ya kunuti. Hivi ndivyo tulivyo, hivi ndivyo tulivyo. Kwa hivyo hiyo ni hatari kubwa. Sasa kwa kuwa muda umesonga sana, sitoingia kuyakorokocha hayo mambo, kidogo tukaacha nusu, naibakisha darasa hii mpaka wakati ujao katika siku hii hii ya ahkamul janaizi, ndio pahala pake. Hapo nitaingia kuzungumzia kitabu hiki alichokiita mwenyewe ma la yajuzu lkhilafu baina almuslimin, mambo ambayo hayafai kuleta tofauti kati ya Waislamu. Ameandika Abdul Jalil Isa, anazungumza mambo makubwa sana, mambo makubwa mno. Inshallah kwa leo kwanza tufikie hapa, wallahu a'lam. Sijamaliza kujibu jawabu ya muulizaji, nitajitahidi kwenda, ingawa nataka kwa urefu, mimi sijui kama nitaweza kufikisha urefu alitaka yeye, lakini nitajitahidi mpaka nitakapofika. Halafu kama bado anaona kwamba sikutekeleza, basi kuna vitabu vingine vingi sikufungua bado, lakini kadiri ya kitabu nitakifungua itakuwa maneno yote yanazunguka kwenye haya haya, kama tunavyoona hivi hadithi ya Talha ibn Abdullah ibn Auf, ile kitendo cha Abu Huraira, kitendo cha Abdullah ibn Umar, ndio vitu vitatu hapo vimestawi katika mazungumzo haya kuhusu al-Fatiha katika sala ya jeneza. Itakuwa mambo hayo ndio yanazungumzwa. Wallahu a'lam, Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye. Kidogo jana nilipewa habari ya kwamba kuna mwanamke mmoja nilimsilimisha mimi, nilipoletewa mwanamke huyo katika miaka ya 80. Mwanamke huyo Uislamu wake ukaendelea vizuri mno, akawa anapata akija kija Unguja hapa na kurejea bara. Imekuja habari majuzi kwamba mwanamke yule amefariki dunia, na sasa alionipa habari anasema kwamba haijulikani kabisa kama huko alikofia amefanyiwa taratibu za mazishi ya Kiislamu, likapatikana jambo muhimu la kuswaliwa yeye na Waislamu, au haikupatikana kwamba labda wamemzika kikafiri watu. Inasema, anasema zaidi ya hayo, tuhuma inakuja kwamba baba yake ni padri mkubwa, na halafu aliposilimu alipata upinzani wa hali ya juu kabisa, na kufukuzwa na kutukanwa na kunyang'anywa mali aliyokuwa nayo. Sasa anasema tuna wasiwasi ya kwamba haijulikani kabisa, haikupatikana habari yoyote kwamba kuna Waislamu labda walimfanyia jambo hilo au hakumfanyia. Kwa hivyo alilipa habari, anaomba, ameniambia kama kuna uwezekano tusalie swala maitil ghaib ili kuondoa mushkili uliopo kwamba kafanyiwa au hakufanyiwa. Kwa hivyo atakayekuwa na faragha baada ya swala ya Aisha, basi tunafanya hiyo swala ya maiti wa kike ghaib. Atakayekuwa na dharura, ni kwamba si jambo la lazima hilo, wakifanya baadhi ya watu, wengine wamenusurika, ndio limejuzu kama wafanya wote. Kwa hivyo baada ya swala ya Aisha utaswali swala ya maiti ghaib kwa ndugu huyo. Kwa dharura kama hiyo, ikiwa haijulikani kama kapata mtu kufanyiwa kwa Kiislamu, ni dharura kwamba atalii. La, kama kuna Waislamu japo wachache bado wamefanya hivyo, basi wajibu utaondoka. Kwa hivyo hakuna habari kwamba kasaliwa au kubaliwa. Pia dukani kwetu pale Mkunazini karibu na Empire Cinema, ambapo tunauzia kanda za mawaidha pale na vitabu, nimekuja vitabu kadha wa kadhaa pamoja na vile ambavyo tunavisomesha hapa. Wale ambao wanahitaji vitabu wapite pale watazame kile ambacho kitawaridhi kwa kujipatia elimu zaidi. Michango yetu inaendelea kama kawaida, wakusanyaji watakuja msikiti baada ya swala ya Isha. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباع. اللهم زيننا بزينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار.